Inselmilkom l-studios ta' Campus FM nil-qawkom għal edizzjoni oħra tal-program Kif ħadmu il-Malti flimkien miegħi Slim Buħanġar u l-mistieda residenti li qed ikun magħna minn ġimgħa għall-oħra Dr. Charles Briffa. Fl-ewwel parti ta' dan il-program illum ħanitkellmu fuq l-arranġamenti fonoloġiċi fis-seklu 19. Il-romantiċiżmu Ewropew kien jinkoraġġixxi l-użu sħiħ tal-lingwi nazzjonali biex jasserixxi l-individwalità personali u jsaħħaħ l-identità nazzjonali fil-mentalità ta' komunità. Fassal li tkellem fuq din il-ħtieġa soċjali għan-naħa tal-Malti u dan iltaqa' mal-bżonn għal titjib fl-edukazzjoni. L-edukazzjoni ridet tilħaq aktar lill-bniedem komuni u għal daqstant kien hemm bżonn kbir ta' kitba bil-Malti. Madan irridu nżidu wkoll il-fatt storiku tal-libertà tal-istampa li kattar is-sogru u l-esperimentazzjoni fil-kitba letterarja. Issa aħna hawnhekk se nitkellmu fuq l-arranġamenti fonoloġiċi, jiġifieri meta għandna l-versifikazzjoni x'tinvolvi, l-iktar li tinvolvi hija l-metru u r-rima, li huma naħseb l-isbaħ kontribut tas-seklu 19 bl-esperimentazzjoni tagħhom. Issa dejjem inżommu f'moħħna li s-seklu 19 kellu biex ngħidu hekk jibni fuq ix-xejn, fuq ix-xejn Malti. Għaliex naturalment il-kittieba li se nitkellmu fuqhom kollha kienu ta' ċertu skola għolja, ġifieri kienu mitħla diġà ta' letteratura barranija. U kif se naraw hawnhekk il-metrika tfasslet fuq il-metrika Taljana. Ġifieri huma kellhom fuq xi faslu. Issa inti semmejt lejn fil-daħla tiegħek l-arfien nazzjonali li kien importanti jissieħeb ma' l-użu tal-lingwa sewa. U allura mal-ewwel bdejna nsibu dawn l-awturi ħanejdilhom il-kbar tas-seklu 19 bħal Gian Anton Vassallo, Giuseppe Muscotazzo Pardi, Fortunato Pansavecchia u Achille Ferres. M'għandniex ċans nitkellmu fuqhom kollha għax il-ftit programm li fadal għatem ħafna iktar xi ngħidu. Però dawna biżejjed biex jagħtuna stampa ta' kif mexa dan il-moviment ta' hawnhekk fil-lingwa permezz tal-letteratura. Li kienet importanti tinsiex li l-idea hawnhekk kienet li biex inti jkollok lingwa mhux dialett, biex inti jkollok lingwa prinċipju fundamentali kien li jrid ikollok letteratura. Ġifieri jrid ikollok letteratura miktuba u tkun daqsxejn elevata, mhux letteratura ġifieri tal-poplu, kif konna nitkellmu f'ċerti minn dawn il-programmi. Sewa. Issa, mela aħna qegħdin ħarsu lejn is-seklu 19 bħala esperimentazzjoni letterarja. Ġifieri dina kienet kien perjodu importanti. U fl-istess ħin, aħna diġa semmejna il-kittieba Maltin imxew ħafna drabi fuq ir-regoli tal-poeżija taljana, tal-prosodija taljana u l-iktar li sabu utli lokalment għaw Malta ġveri u għal-vers ta' 8, ħana diġa kena ċans nsemmuħ ukoll il-vers ta' 8, pero mhux il-vers ta' 8 biss intuża, intuża wkoll il-vers ta' 6 u l-vers ta' 5 intużaw spissi. L-aktar meta rridu jittrattaw suġġetti reliġjużi, morali, romantiċi, umoristiċi, eroiċi u storiċi. Dawna nippruvaw nieħdu aspetti minnhom kollha matul il-programmi li fadal. Issa, x'kien dan iż-żmien ta' esperimentazzjoni letterarja fis-seklu 19, dan kien jinvolvi żewġ aspetti. Il-forom metriċi kif żviluppaw għaliex issa kien hemm bżonn eventualment illi toħroġ skeda Maltija, all right, issa narawha minn ftit ieħor, u anka skemi sħaħ tarimi. Għalhekk aħna semmejni ħdan arranġamenti fonoloġiċi, jiġifieri mhux ir-ritmu illi joħroġ mitqassim tas-sillabi biss, imma anka it-qabbil ta' vers ma' ieħor, illi kienet ħaġa illi toġob ħafna mħabba il-mużikalità. Jiġifieri ġiet kreata struttura biex ngħidu hekk. Ħan ikkorreġi ftit, ġew kreati bosta strutturi u dak li se nippruvaw naraw aħna f'dawn il-programmi li fadal. Struttura metrika waħda اللي كل حد كان يبروفا كميسا يكون يزوم مخا و الاسبرمنتاتيون اللي كان يصير كان يصير في حدانا اتفاج فيري مش بالفورس كان يكون هم الرغولاري تا تالستانزا right? Però بħala سكيمي تاريمي سنسيبو فاريتايات صح كل حد كيف يوجبو و هكا اسبرمنتاتيونيات personali taħħom individuali li kultant laqqas ħadd ma kien irrepeta mbagħad ftehmna. Issa, mela s-seklu 19 l-aktar l-irnexxa kien fl-iskemi fonoloġiċi li aħna qegħdin nsemmu sewwa, u dawn l-iskemi fonoloġiċi tqanqlu minn din il-poeżija li aħna tinsejħulha l-poeżija bikrija. Issa hawnhekk biex niftehmu l-poeżija bikrija aħna tlaqna mill-kantilena mis-seklu 15 sewwa. Però issa wasalna fis-seklu 19. Allura l-poeżija bikrija għadna sejrin inkarkru bl-isem bikri sewwa, apposta għaliex hawnhekk huwa żmien ta' esperimentazzjoni. U kif fatt dawn l-arranġamenti fonoloġiċi fil-poeżija kienu jagħtu dak l-aspett mużikali li kien jogħġob ħafna. Aħna hawnhekk xorta rridu nżommu f'moħħna li l-udjenza ta' kull min kien jikteb kienet udjenza biex ngħidu hekk ta' ftit skola. Ftehmna, ġifieri hawnhekk xorta għadna b'dak l-ambjent. Issa, fil-versifikazzjoni, il-ħoss huwa l-aktar fattur importanti. U l-komponent essenzjali tal-ħoss huwa r-ritmu. Fil-poeżija ma nistgħux nitkellmu fuq ir-ritmu mingħajr ma ndefsu il-metru. Imma nżommu qudiem għajnejna li l-metru huwa biss l-iskeletru tal-istruttura ritmika, il-metru jagħtina s-sens bażiku tal-għamla tal-poeżija. Imma huwa l-bidu tad-diskussjoni aktar milli l-proċess. Huwa r-ritmu li jagħti l-ħajja lill-metru l-istruttura ritmika ta' poeżija tajjeb li nkunu nafuha sabiex l-interpretazzjoni tagħna tistana ftit aktar. Però qabel inkomplu aktar nistgħu nispjegaw ftit il-metrika tradizzjonali kif kienet? Iva, issa, mela kif ġiet spjegata u fissata fil-fatt wieħed li kien spjega kien Gian Anton Vassallo stess, iktar qudiem sa naraw il-Gian Anton Vassallo wkoll daqsxejn fid-dettall għax huwa importanti ħafna, naħseb jiena kif kellna nażlu poeta nazzjonali għas-seklu 19 ikun Gian Anton Vassallo. Fis-seklu 20 huwa Dunkar mill-poeta nazzjonali, imma s-seklu 19 naħseb huwa Gian Anton Vassallo. Però dan għandna niġu għalih meta nittrattaw lilu. Issa, il-metrika Maltija, illi llum insejħulha l-metrika tradizzjonali sewwa, hija bbażata fuq is-sistema ta' sillabi. Kull vers jitqies kemm għandu sillabi. U aħna għandna skema li tibda minn vers ta' żewġ sillabi u jibqa' tiela sa vers ta' 11 sillaba. Mela għandek ta' 2, ta' 3, ta' 4 u jibqa' sejjer sa' 11. Sewa. Issa, alright, xem b'daqshekk. Għandek vers, todlu sillabi u timxi, le mhux daqshekk. Għax hija daqsxejn iktar komplikata għaliex kull vers mbagħad għandu l-identità tal-aċċenti tiegħu. Pereżempju, il-vers ta' 2 irid iwaqa' l-aċċent fuq l-ewwel wieħed bil-fors. Jekk iwaqgħu fuq it-tieni wieħed, dak il-vers ma jibqax vers pjan isir tronk u allura jiġi il-vers ta' 3. Però ħalli nħallu l-eċċezzjonijiet u nitkellmu fuq dak li hu regolari. Vers ta' 2 waqa' l-aċċent ritmiku tiegħu fuq l-ewwel sillaba, il-vers ta' 3 waqa' l-aċċent ritmiku tiegħu fuq it-tieni wieħed. Per-regola dejjem għandek inti l-aċċent li jaqa' fuq is-sillaba ta' qabel tal-aħħar. Ftehmna? Mbagħad jekk ikun vers daqsxejn twil ikollu xi wieħed jew tnejn oħra f'xi postijiet oħra. Pereżempju l-vers ta' 4, ħalli nkomplu bis-sistema tagħna, iwaqgħalek żgur fuq it-tielet għax jiġi ta' qabel tal-aħħar. U aċċent ieħor jew fuq l-ewwel jew fuq it-tieni. Il-vers tal-5 jagħmel l-istess. Iwaqgħalek l-aċċent ritmiku bil-fors fuq ir-raba' u mbagħad xi wieħed u kultant akkar tnejn orajt fuq l-ewwel tlieta. Ġeneralment ikun fuq l-ewwel jew it-tieni biex ma jkunux viċin it-tielet u r-raba' viċin xulxin. Is-sitta, il-versa s-sitta x'inhu? Il-versa s-sitta huwa, il-versa tlieta repetu darbtejn. Mela jekk ta' tlieta waqa' fuq it-tieni, il-vers tas-sitta li tibqa' fuq it-tieni u fuq il-ħames. Ftehimna għax issa meta niġu għal vers tad-disa, allura għandek il-vers tat-tlieta għal tliet darbiet. Huwa pattern sabiħ ħafna għax qed jirrepeti lilu nnifsu. Issa teoretikament aħna jekk irridu nesperimentaw nistgħu noħolqu anke minn din l-iskema vers tat-tnax pereżempju, għax nirrepetu l-vers tat-tlieta għal erba' darbiet. Issa il-vers tas-seba' huwa wkoll vers li ivarjalek fl-aċċenti. Sewa għandek wieħed fil-vers tas-seba' jaqa' fuq is-sitt sillaba. Mbagħad xi wieħed jew tnejn jaqa' fuq l-ewwel tlieta anke erba'. Ftehimna, jiġifieri hawnhekk tista' tvarja kemm trid inti għandek il-varjazzjoni. Il-vers ta' tminja ma jvarjalekx, il-vers ta' tminja bil-fors fuq it-tielet u fuq is-seba'. U dan ma jinbidilx. Naturalment, fit-tieni nofsa s-seklu 20 mbagħad dan dawna r-ritmi, l-aċċenti ritmiċi dew jesperimentaw bihom u hemm varjazzjonijiet oħra. Però issa aħna qegħdin nitkellmu fuq dik li hija tradizzjonali. Il-vers tad-disa diġà tkellimnieh u għadna li huwa il-vers tat-tlieta ripetuta tliet darbiet, il-vers tal-10 ukoll huwa fis bħal ta' tminja, għandek aċċent jaqa' fuq it-tielet, aċċent jaqa' fuq il-sitt sillaba u ieħor mbagħad jaqa' fuq id-disa. Sewa dak huma fissi u ma jinbidlux. U l-vers tal-11 għandek varjetajiet enormi fih. Imma għandek wieħed dejjem fuq l-10, alright, u mbagħad jista' jwaqa' minn wieħed sa tlieta fl-ewwel 8 sillabi għaliex varjazzjonijiet għandek. U interessanti, Dun Karm esperimenta ħafna bihom, Oliver Friggieri kompla esperimenta b'daw l-aċċenti, kiena darba ġbart il-fuq minn 350 varjazzjonijiet ta' aċċenti ta' dan tal-endeka sillab u l-vers 11. Però dana mhux fis-seklu 19. Dik hija l-iskema, right? Importanti li ngħidu wkoll li meta aħna qed nitkellmu fuq aċċent ritmiku, mhux l-aċċent li aħna nsibu fil-kliem komuni, il-barra mill-poeżija. Fil-kliem komuni aħna dejjem għandna aċċenti oħrajn, kull kelma għandha aċċent, ftehimna, però meta mbagħad il-kliem jidħol fil-vers jingħata daqsxejn iktar importanza dak l-aċċent, u allura jiġi aċċent ritmiku. Issa, il-fattu l-liħor, xaħna issa tkellimna fuq il-metru. Il-fattu l-liħor huwa il-rima. U il-rima hija tissieħeb mar-ritmu għaliex tagħti wkoll is-sem tagħha fil-mużikalità. Però mhux biss. Mhux għalħos biss qiegħda r-rima. Ir-rima qiegħda wkoll biex meta għandek kelma, trima ma' kelma oħra, dawn qegħdin, ħanuża l-metafora, jiżżewġu flimkien fis-sens. Jiġifieri ir-rima għandha funzjoni wkoll semantika, għandha funzjoni fit-tifsira. Però l-iskema tar-rima tista' tkun regolari u tista' ma tkunx ukoll. U jinqdew biha għal diversi raġunijiet. Ħaniftaħ issa fuq dak li għandek għamat. L-ewwel net bħala dekorazzjoni għax is-sebaħ tieħu gost qabbilha kelma. It-tieni għall-enfasi tal-idea. Meta inti anke strofa tispiċċa bir-rima, jisek qed it-tambara. It-tielet dak li għandek għamat twaħħad tematikament kunċett ma' ieħor. Ftehimna? Issa dawna wkoll narawhom meta nibdew nitrattaw il-poeti individwali. Tintuża ħafna, speċjalment minn Annibale Preca, pereżempju, ir-rima għal skopijiet satiriċi, anke umoristiċi, right? U anke għal kuntrast fl-ironija. Fehmna? Jiġifieri ir-rima hija importanti wkoll. Dawn huma affarijiet li esperimentaw bihom dawn il-kittieba bikrin tas-seklu 19 u sabu li jistgħu jitħadmu fil-Malti u bdew ħadmuhom. Ħanaddu għat-tieni parti tal-programm u issa ħanitkellmu dwar żewġ poeti, Ludovik Mifsud Tomasi u Luigi Rosato. U nibdew minn Mifsud Tomasi. Il-qawwa ta' Mifsud Tomasi hija li il-Coronella, Ludovico Mifsud-Tommasi kien assis sewa, il-Coronella tellaħħa fuq livell letterari u ta' l-importanza li kien jiġir ilha. Għaliex għamel hekk? Għax l-iskop tiegħu kien li jikteb din it-tip ta' poezija għal min ma jafx ħlief bil-Malti. U allura kienet il-popolazzjoni ġenerali. U fl-istess ħin bħala qassis riet in-nies li jitolbu. Allura donnu qed jgħidulhom ara, jitolbu bil-poezija. L-poezija toġobkom, it-taqbila u dak li semmejna aħna qabel joġbukom, allura jitolbu b'dak il-mod sewwa. U l-iskop tiegħu mela kien it-talb u ħaddem is-sura tal-poezija popolari biex jorbot il-ġmil tal-għana mal-ġmil tal-qdusija. Ta' forma letterarja lill-Coronella billi laqqa il-metru mexxej u r-rima ħafifa ma' sens reliġjuż soli u dan kien il-mod li bih wassal it-tagħlim reliġjuż tiegħu. Issa, x'kienet il-kapaċità hawnhekk illi kellu jkun konċis f'dak il-li jgħid, jiġifieri fl-istess ħin meta inti qed tkun konċis lil min qed iġġalu jħaddem din il-poeżija biex jifhimha sew, qed trawwimlu diġà mentalità ta' qari konċis, ftehmna, jiġifieri għawa iktar minn sempliċement kontribut letterarju, għawa kontribut ta' tħaddim għal qari iktar il-qoddim nibdew nitrawmu daqsxejn aħjar. Però ħan nisimgħu silta minn poeżija ta' Ludovico Mifsud-Tommasi u mbagħad nitkellmu daqsxejn fuq il-kwalitajiet letterarji tiegħu. Dina jisimha Manie Deos Potentia, ġeneralment kien jagħtihom ismijiet tal-Latini, li dina tfisser il-qawwa kbira ta' Alla. Sewa, ħan nisimgħu il-silen. Alla kbir ta' qawwa kbira li bil-ħut l-ilma qammart u bil-ġwienaħ waqt li għenejtom lilla safar ħfif tajjart. Ġewwa l-ilma l-ħut għawwemt lejn is-sema it-tjur tajjart u bil-ħlejjaq li nissilt sema u baħar fi sammart. Li dawk kollha li jaqduk misfijin bil-mamudija la tħallix bid-dnub jitkasbru u li jġarbu il-mewt tal-ħtija. La tħallix li jaqgħu il-sira taħt it-toqol minn tal-ħtija, la tħallix li biex jiġġarfu bihom tqarraq il-kobrija. Missier, iben ruħ il-qodos, mhux let lieta iżdalla wieħed, il-ġid tiegħek tixdinniex u kull deni minna bied. Sewa, u hawnhekk għandna il-mixja tematika ta' din il-poeżija li tgħaddi mill-foħrija ta' Alla għat-talba titlob lill-Alla u mbagħad għat-talima. Ġifieri fl-aħħar strofa għandna t-talima li hawnhekk għandek tliet persuni f'alla wieħed. U ma qed itilhom b'dik il-forma li toġob lin-nies sewwa. L-akbar kontribut letterarju tiegħu huwa il-varjetà ta' forom ritmiċi li ħaddem it-tifsir tat-tiġrib reliġjuż resqu fil-ġurisdizzjoni tal-forma metrika. Imma l-metru huwa l-iskeletru tal-poeżija tiegħu, kif għandna fil-bidu tal-programm. Ir-ritmu li l-poeta joħloq huwa l-ġisem tal-poeżija. U fl-iskema fonoloġika tiegħu jinqeda bosta drabi bir-rima tant li ħaddem varjetà sħiħa ta' għamliet differenti. Pereżempju, ħaddem metri tal-11, tal-8, tal-4 u tal-10, però bħala skemi ta' rima, sewa, għandu skemi varjati ħafna. Per eżempju, għandu poezija li tirrima AABB, oħra tal-terna ABCB, oħra, dan huwa daqsxejn uniku, dan l-arranġament, għandek AAAB, ġifieri tliet darbiet qed jirrima, sewa. U mbagħad għandek CCB, interessanti, illi r-raba vers kull darba jirrima miegħu u hemm varjetajiet oħra. Issa, valuri letterari oħra li joħorġu mill-poeżija ta' Mifsud-Tommasi fil-kontenut mbagħad insibu l-iskemata, jiġifieri r-rappreżentazzjoni mentali tad-demm. Interessanti li naraw ħafna x'bija tad-demm fil-poeżija tiegħu. U din ix-bija ta' dem toħroġ minn skemi li juru it-tixrid, iċ-ċarċir, it-tislib, l-imsiemer, il-lanza, ma l-ewwel nindunaw fuq xi qed jitkellem. imma iġbija ta' dem kważi tiċċarċar mal-poeżiji tiegħu. Mela, ħanniġbru daqsxejn il-valuri, il-kontribut ta' Mifsud Tommasi fil-mixja poetika Maltija. It-twassil ta' forom ritmiċi diversi, it-ħaddim ta' metri differenti, l-użu ta' skemi differenti ta' rima u trattament tal-iskema ta' dem. Naddu issa biex nitkellmu dwar Luigi Rosato, drammaturgu u poeta li kien joqgħod il-Birgu. Luigi Rosato, il-kontribut tiegħu l-iktar huwa fil-qasam tad-drama, drama poetika, sewa, infatti għandu dram poetiku tiegħu Katarina li hawnhekk ma nistgħux nidħlu fit-tul tiegħu fit-tul fih għax hemm ħafna xi ngħidu sewa, imma huwa dokumentat li Luigi Rosato fuħed mil-programmi ta' qabel semmejna li kien hemm taqbila qed faħru, huwa dokumentat li hu kien l-ewwel bniedem li tella fuq il-palk lilsin Malti. F'temna, ġifieri dak huwa importanti. Issa, Luigi Rosato juża ħafna il-ritmu melodiku wkoll u anka juża l-lingwa eufonika għall-ħoss dejjem. Luigi Rosato kien imur għall-widna, kien jindirizza lill-widna, il-lirika tiegħu twassal il-leħen sa tmiem il-vers u sa tmiem l-istrofa. Għaliex iħobba dik id-daqqa li toġob il-widna. Però bosta drabi kull strofa tiġbor ħsieb sħiħ u kultant insibu il-ħsieb mobbi wis għax ikollu jekk komoda r-ritmu u anka rima. Ħanisiltu din il-biċċa biex naraw il-ħila ta' deskrizzjoni imħalta ma' narrazzjoni u dialogar. Dina edha meħuda mill-konverżjoni tal-Maltin li hija poeżija narrativa twila ta' 76 strofa fuq il-nawfraġġju ta' San Pawl u l-konverżjoni tal-Maltin. Rosato nafu li kitba għat-tfal tal-iskola biex jurihom il-morali nisranija. Ismgħu din is-silta. Alla rrieda il-baħar xel, dalma ġib is-swit ta' sħab, l-ilma għadda l-fuq mill-gverta, nadda f'kollox, ħali sap. Bedaw iħaffu mit-tabija, minn inewwel minn iġib, malar xeħtu il-qmuħ fil-baħar, raw dil-arqa fil-qarib. Pawlu imwettaq ġim is-sema, ħares ħarsa fuq kulħadd, għallhom xejla taqtaw qlubkom, ma jintilef minna ħadd. 14 il-jum kien ilhom, f'qiegħ baħar mirżuħin, ma jafux x'inhu li jagħmlu lanqas fejn huma sejrin. L-iskandal xeħtuh fil-baħar biex jaraw ix l-art fil-qrib. 20 qama sabuh l-ilma din in-navi taħt ġib. Beżanin li fl-art ir-rokka tarġa' lura ma tistax, reġgħu qisu t-tieni darba sabu n-navi fuq 15. Waqa l-lejl fil-waħx u l-biża' xeħtu l-baħar l-ankri tagħha, femu berba li waqfuha taħt xi blata jaħlu magħha. Hawnhekk għandna id-deskrizzjoni iddettaljata, Rosato jimxi b'mod fedil mal-verżjoni tal-Atti tal-Apostli u idaħħal hawnhekk minn dik li smajna id-deskrizzjoni, in-narrazzjoni u anka d-dialogu. Issa għaliex qed ngħidu da kollu, għaliex hawnhekk għandna it-tħaddim tal-poeżija narrativa. U interessanti li dan it-tħaddim biex ngħidu hekk hawn Malta beda fuq pedestal tajjeb għaliex hawn għandek regolarità, għandek ir-regolarità ta' l-istrofa, tal-ritmu, tal-rima, għandek dawl ħafna modelli jaħdmu. Ġifieri, kif kellna nagħmlu daqsxejn ta' sintesi ta' din il-poeżija jew ta' din is-silta, insibu li n-narrattiva qiegħda timxi b'mod fidil mal-ġrajja tal-Atti tal-Apostli. Imma Rosato iżewwaqha b'daqsxejn tal-fantażija poetika, dina naturalment hija parti mill-liċenzja letterarja tiegħu, sewa rrid bil-fors idaħħal il-fantażija bħala kittieb. Il-kontenut drammatiku joħroġ iżjed mid-dialogar u id-drama kienet qiegħda fih, nafu għax anke kien jirrexta, sewa. u bid-dialogar lill-qarrej dornu iqarbu aktar lejn ix-xena tal-apparenza tar-realtà. Ġifieri hawn hemm l-ewwel tentattiv biex iressaq lill-qarrej lejn aspetti tar-realtà. Ħalli jħossu għal poeżija kollha tagħtik l-impressjoni li l-poeta donnu qiegħed imdawwar b'ċorma tfal jirrakkontalhom il-ġrajja b'melodija ħelwa u b'lingwa mexxejja u ħafifa. Aħna nsibu li dana kitba apposta għat-tfal tal-iskola. Ġifieri dik l-atmosfera li nħossu li qiegħed imdawwar bit-tfal kienet intenzjonata. Jew jiena mhux intenzjonata ta' ngħid, anzi, kienet parti mill-istil mentali tiegħu. Hekk kien, għaliex meta qiegħed hu bħala bniedem tal-palk, il-palk dejjem iħoss l-attur sewa, dejjem iħoss li hu mdawwar b'xi ħadd, donnu qiegħed jirrexta għalihom. U b'dak it-tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Kif ħadmu il-Malti fil-ġimgħat li ġejjin ħanitkellmu dwar il-poeta Gian Anton Vassallo għalhekk kunu magħna bħallum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM insellmulkom.